Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Desobediència primera. La desobediència civil és un dret imprescriptible de tot ciutadà. No sabria renunciar-hi sense deixar de ser humà. La desobediència civil no alimenta mai el desordre, mentre que la desobediència criminal pot conduir-hi. Sota pena de desaparèixer, cada estat posa fi a la desobediència criminal per la força. Però intentar aturar la desobediència civil seria voler empresonar la consciència humana. Renunciar a la desobediència és enviar la consciència a la presó. Gandhi, 1869-1948. Els referents contemporanis de la desobediència civil pacífica han tornat a ser presents arran dels últims esdeveniments que hem viscut a Catalunya. Gandhi i Martin Luther King són dos d'aquests referents. Van liderar moviments que, en bona mesura, van avançar en la conquesta dels seus objectius polítics i socials. Es dona la paradoxa que aquells que defensaven vies pacífiques d'oposició a un poder il·legítim van patir la violència, la repressió, la presó i ambdós van ser assassinats. El següent text de Martin Luther King és un extret de la carta de Birmingham escrita a la presó l'any 1963. És clar que ens podríem demanar: com podeu recomanar violar certes lleis i respectar-ne d'altres? La resposta descansa sobre el fet que existeixen dues categories de lleis, les que són justes i les que són injustes. Sóc el primer a predicar l'obediència a les lleis justes. L'obediència a les lleis justes no és només un deure jurídic, també és un deure moral. Contràriament, tothom és moralment empès a desobeir les lleis injustes. Jo advocaria en el mateix sentit que Sant Agustí, per a qui una llei injusta no és una llei. Fins aquí Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Sentència, els advocats no podran defensar cap acció, i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. No tindrà cap compareixença. La revolució no serà televisada, i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. Thank you.